د نور مسله ذکر کړه د توحید د دیو جن عبد الله ابن ابی الزامات لگاول اوس د توحید د لایل ذکر کی عقلی اور سربا د انقلاب اور تصرف سنمونی ذکر کی سلور الم ترا آیتن گوری الم ترا آیت تفت نشتا تفسیر قرطبی الم تعلم ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض یقینا اللہ تسبیح وای د لاغس پاسمانونو کی دی او پزما کی دی یا قالن ایا حالن قولن تسبیحات تی حال پدی دلالت کی و تیر صافاتو دا عطف کا پمن ماندے او تسبیح وای د دی اللہ را پارا مارغان صافاتو ذات حال کی چھپا دی فضا کے پسفونو کی دی خوراون کی ریخ پلو وزر لرا صافاتن خوراون کی ریخ پلو وزر لرا صف صف کون کی ریخ صف کے برابر اون کی ریخ پلو وزر لرا صافاتو خپو منظم طریقے سر پلے فضا کے غمارغان الوزی صافات خوراون کی ریخ پلو وزر اجرام سخیلہ جی کنا اور دائن باوجود پلے فضا کے راٹیں گے کتا نشی دا غور دے دے زانی را ٹنگ کرے دے کلخی طرف تا کلخ گز طرف تا کلخ پاکی لون تو مواری کم ترا ابھی ام نرا غور دے دا اللہ پورا قدرت تے کنا کلن قد علم صلاته و تسبیحا ہر یو پا دے کے تنوین عوض دا محذوفنا ہر یو دا دے مخلوقاتنا قد علم خپ جنی صلاته و خپل منز دعا و التجا و تسبیح و خپل تسبیح اللہ والے یو شعور ورکڑے دے پائے بانے پوئی کہ مفسرین لکی دے شپون پا بارکے قنفذ ورطوی پا عربے کے دے تمام و حیواناتو پا تمام و حیواناتو کے دے ممتاز پا دے دے چھ دے دے ادراک نہ ڈیر لدے دے لیکن بیاو ما دت دا پتر مخ کے نہ لگی چھ ہوا دے شمال دے طرف نہ روان دا کدے جنوب دے طرف نہ روان دا چه سنگ را روانی اک جانتی دی پخ پل سوڑا که وردن نکی گی داغی مطابق داغی اوان دان بچ کی قد علم صلات و تسبیح ار چا پی خپل ضرورت ورخول دی جدا سے بکے واللہ علیم بما یفعلون اللہ پور پائی چی دیئے کی دلیل توحید بل فللہ ملک السماوات والارد اکی او اللہ لہ بادشاہی دا اسمان نور از مکی دا فللہ اکی او اللہ تو بل چاہتنا المسیر ورتلل دی ٹولو خلق با پناہ کی گئے اللہ لبا ورزی اس در تصرف سلور نمونو تا سو چکا اللہ غزات تے چی دا سلور نمونی دا تصرف دا غدی نمبر ایک علم ترا آیتنو گورے ان اللہ یزجی صحابان چی اللہ را شڑی وریدی بل طرف تا اس جاوی رکی گی چڑلو تا خو پنرمے شڑلو دا دین دی البضاعت المزجاتو اور دین آگا کافی ہے کہ شیر یوز جی خلف آتفا لہا پا دم دم وانے شڑلو دیر پا دم دم وانے اللہ رب العزت داور یزی راج مکوی صحاب اسم جنس تے واحد صحابہ سن سرا سم یؤلفو بینہو بیا جوڑک راولی یووالی راولی بینہو دا دیر ٹکڑو پا منس کے داور یزی دا اجزاو پا منس کے یؤلفو بین اجزائیہی و قطعیہی دوریا تو چکے میں ٹکڑی دی و اجزا دی دے پا منز کے جوڑا خراولی زکا چے بین راولی دے نزا بین دا پارا اجزا پکار دی کنا چے دیری نو منز کے بے بین جوڑی گی نو بین اجزا ہی تنظیم سازے تا اشارہ دا تنظیم بسنگا جوڑے یو وریا دا خوارا بلا خوارا یو گوٹ کے دے خوا بلا خوا دینا باران نروزی دا خورا ٹولی وریا دی یو دیشی نا علاقی تنظیم جوڑی گی کنا دلتا دل ترم دا ټول کسان یو دی شي افراد دے منظم شي بیا و تنظیم جوړ شي او به امیری لکه تسپو تا وګورا یی پکې بیا محراب شي اته محراب وي دا نور دانه یې راټینګ کړی اوس چې محراب یې نه بیا غو څنګه ونګ شي دانه ګډې وړې شي دک شان دے و تنظیم جوړه ټول برا غونډیږي او دیکيږي و طالب به پکې بین القلوبی الایبات سے جوړیږي ثم یجعلوا رکامان بیا وګرځوي اغا رکامن لاندے باندے فتر الوطقا نتب وینے غٹ ساس کی دباران ودقو غٹ ساس کی دباران باران دوی کس تیزی کپا دم دمائی پچی یو بالپسی یخرو جو چی روزی من خلالی دمیان ددگی وریزو داج جاونا من بین اضعاف السحائب فضل کبیر دا یو نمونه را وریاز تا وګوره څنګه اوشړی روشړی جمع کی پور په پور شي ګټ وریاز دې جوړ شي بیا راینه بعد باران ساس کی را روان یو نمونه دا قدرت دیمه نمونه و ينزل من السماء من جبال دا من السماء مبدل من هوره ادا من جبال دا ورلا بدل لے اور ادا من جبال کی تشبیہ بلیغ دا تشبیہ بلیغ آغا لگا سورت کاف کے تیر شو حتی اذا جعلو نارن دور غنتا کی تدیر مبالغی دا وجنے و تاور ہوئی وور نو دور غنتا کی ہو اور من جبال کی دا من دا پار دا بیان الجنس تے اور من السمائے کی دا من دا تبعیز دا پار دے یا من دا ابتدار پار دے وینزلو را وروی من السمائے دا پورتنا من جبالنا یعنی دا وریدنا چی پشان دا غرونو دی دا مانا بھئی من جبالن بدل لے من السمائے دا مبدل من ہو السمائے مبدل من ہونا وینزلو من جبالن یعنی وینزلو من الصحاب اگر صحاب کل جبال لی اور آوروی من السمائے دا وریدنا من جبالنا چی اگر ورید پشان دا غرونو دی گوری گوری غٹ غٹ ورید راغلی دی فی آ من بردین چراغے پا پورتا غارا کے من بردین گلے وی برد یخوالی تو ویرکی گی گلے دیتا برد زکوی چیز مکا یا خوی چی گلے وشی نموسم ٹھنڈ شی فیوسیبو بی من یشاو رسوی دے لرا بی ہی چرا کما گلے رازی من یشاو چالا را چی خوخشی سڑے کل مر شی کل پاگی مال بانے رو وری گی تماکو بانے گلے وشی ناغر تماکو گٹ ختم شی ویسرفو ام من یشا اڑوی ادا چانا چخیشی دا دیو نمونه دا یو نمونه دا باران او دیو نمونه دا گلے دیو نمونه تو گورا یکاد سنا برقی ازبو بالابسار نزدے دے پڑک دا بریخنا دا دے چوب تختوی نظرونا دسترگو دیر زرگ پڑکی کناو دیر تیزی نکتو تا گوری نسترگی کری بری کی گی یکاد سنا برقی دا دا اللہ دا توحید نمونه پا دیو جدا چھ دیکی دوز دون جمع کری دی او بو وورو تزید وارو یو بل سر نلگی پده برق که داد وارو جا برا بریخنا چه کی گی پده که او بومشتا او پده که وورو ما کل تندر دا وورو کل دا بو اغا شڑک اخ کترا کس شی یدو بلبسار چوب تختوی نظرونا سلورو منمونا یقلب اللہ اللیل و النهار اڑوی راڑوی اللہ شپا و رضو کل یو شپا رازی کل و رضو کل یو بدیگی بل لندیگی ان فی ذلک یقینا پدے ٹول مجموعہ کے لعبرتن خامخا ڈیر زیات عبرتن دی لور الابصار دا پار دا عقل مند اور الابصار موحدین دی رسلور نمونو تریو گوری اللہ نور السماوات والارض دلیل توحید عقلی بل واللہ خلق کل دابۃ مما اللہ پیدا کرے دی ہر یوز اند سر کل دابۃ کی ذاتی چ دا دا نقل پار دا تر تانیز دا پار نہ دا اسمیت کے نہ جوڑ شیر دابے نہ اسمیت طرف تنا نقل شے ودا تے پات کس مرا یو پکی اگر تے دا نقل لا دا تانیس والا نرا ہر دن دا سرو ہم ذکر دے کہ مؤنثو میں ما ہندو بونا فمنهم بعد پکی من غدی یمشی علابت نہیں چیزی پخپل کھیٹا او گورا مارتا ایا او گورا مئیتا دا پخیٹا بانے روانو دیتے مشو کنی دا زحف تے مجازنو مبالغه دا اللہ دا قدرت تماشی تو گو رسمندر سونا زور لدی مئے روان دے او بس سریکی مخی تزی بیاو بیاو دے کی خرق و التیام پک رازی دا سے مار دے نور سی زنے چپا خیٹ بانے کمزی ومنہم باز پک غریم شیعہ لارج لینا چپا دوخ کو بانے زی او گو را انسان تا ایا مارغانو چنچنو تا ایا سیکل تا ومنہم مئیم شیعہ لارج لینا پدوخ پو باندے اگر روانو کلے چھو سڑے پیادہ روانی گیارہ نمبر ٹکٹ میں غصت رے یا انسان معاشی دے کا ندار دے عام دے ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع بعد پکے اگر چیزی پس لو رخ پو چار پا خواتا ہوئی چار پا کا سمانا چار پایا سلو رخ پیری میخ روانا دا او دا سی بیزا روانا دا نور ساروی روان دی پسلو رخ پو باندے انسان پا دو خ پو باندے ادا منگا یو ملگرو نو پلارتے ویدی مارا وادو کا مغور لا واده بلا نو کونو اما ته وی چیر ته ما پلار ته خبر وکړه چې راول نه کیوس لوی غټ عالم دی نا پلار ته علماء ویلو نا غوی دې په خپل خپل پودریږي بیا بوله واده کوم نه جوړ پاسې دو پیدا رو درې دم نو ته داسې نه تا ته خدای مونږه مې غو پسلور خپل لاړه ده ومن امه يمشي على اربع بعد پکې غري چې پسلور خپل زی يخلق الله ما شاء پیدا کی الله هغه چې خوښي شي ان کبوت ته پکې وګوره دې لا څنګه پیدا کړې اور چا دا خپی چی دی نا غڑی ری زیادی دی زنز دی تا پکی او گورا زنزا ایو پکی ازار پایا دی ازار پایا لکا غیو گاڑی را روانی بلا تیرو نی دا زیر ازار پایا پکی را روان دی یخلق اللہم آئیشا ان اللہ علا کل شین قدیر یقینن اللہ پاریوسی ستاقت لری اعادر ترغیبن لقد انزلنا سورتن انزلنا بیا لقد انزلنا خامقان آزر کر دی منگا آیات مبیناتنا آیات مبیناتنا واضح و وضاحت کو ان کی ہدایت عامہ پکے دے آیات مبینات دا مانا احکامات واضحہ لقد انزلنا واللہ یادی من یشاو ہدایت خاصہ لکا مخ کیوں ہدایت عامہ و خاصہ تیر شکنا لکا یاد اللہ لنوری من یشاو ہدایت خاصہ و ویدرب اللہ والامثال ہدایت عامہ دلتوں ہدایت عامہ و خاصہ رے والله يهدي الله رسوي من هغه چاله را دته وی ذات خاصه اشاره للمطلوب الله رسوي هغه چاله را چخغی شي الی صراط مستقیم نه غلارتا ويقولون وایدی عبد الله ابن عبید علی تفکو ګورا دغه کارونه هم کړی دي او سره چې د پوس ددناو کې کنا ندیوی اول متبع سنت زیما شیخ الاسلام لیکلی دي فتاوا کې چې جمعه پورت به تقریر کو بیر اتباع الرسول نه بل موضوع نه ور عبد الله ابن عبید ويقولون ادي واي امننا بالله وبالرسول من ایمان راوړل په الله او داغه پر رسول واتا نامغه درنه منلی دا ثم بیا يتولى فريق منهم من بعد ذلك ډډکی یوډل د دینا هغه چې کوم پکې زیات قران کاری دي شکل دي د مدعاله په شکل کې راخار شي من بعد ذلك پس د دینا هغه وبوي امننا بالله والرسول اطيع الله واطيع الرسول اجه بیا وسره پګاس کې چراش اتی الله او اتی رسول نبی اپ کې نه ده ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ندي دا مؤمنان نمونه دا وړې دو ده يتولى نمونه شته کنه هغه داسې و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دی رو بلل شي کله چې دی را بلل کیږي الله او رسول ته ليحكم بينهم لدي لپاره چې فیصله وکړي د دې په منځ کې دلته داسې ونه وی ليحكم تسنیه الله رسول دو ذکر شو زکا چې د رسول فیصله ده الله فیصله ده من یتعر رسول فقره تعالی اذا فريق منهم موردون ناسا پا یوډل پدی کې ډډکون کړي وای یکل لهم الحق او کشید د دې لپاره س دنیاوی پیدا یا تو الی مزعنین راضیغه فیصله تا مزعنین پمنډ باندې رازغلی بیا چې بس فیصله په شریعت کو کله ته پته یې په دې شریعت یې غټو ا کنه نه غټی نه بیا یې ثوابه ته وزور ازو افی قلوب مرضنا آیا ردی پذرونو کې مرض دې دا اسباب ثلاثه ذکر کی دا غچا چې تولا ولا عمل وکاو افی قلوب مرضون آیا ردی پذرونو کې صبرز دې مرض دې دار چې دا نبوت حق نه غني امر تابو یادی شکوی په دې نبوت کې هم یې خافونا یا وداوی چې فیصله په شرع وکنو کو اشاره مونږ لا سم برخرانه کې ظلم برابر نه وکینو یادی یریږي ان یحیب الله علیهم ورسولو چې زیاته وو کې الله پدی باندې او رسول د زیاته وو کې پدی باندې مزکه باندې پیسره له ناراضی نو تفسیر قرطبی کې دغه مسله ذکر او واسل ده واجب علی کل من دعی الی مجلس الحاکمی چې څوک د حاکم شرعی مجلس تر وغوښتو هغه باندې واجب دی چې دې زر راشي او فیصله ته غاړه کی دي سو پورې جره دا پته ني ان الحاکم فاسقون چې حاکم فاسق دی د فاسق حاکم فیصله هم د فسقي لیکن عادل حاکم دی او غتا باندې فیصله تعالی فیصله کی د قران او د حدیث او د دین د دلایل درنا مطابق او دای په رڼا کې نبي او ورزي کور نه لې نبي ته دا وایي چې کنه الله او رسول په ما ظلم کی نو ته ظالم شوی بل اولائک دادری واڑا وجی نشتا بلکہ دا خبر دا چھو جی ظالمان دی ظالمون ظالمون ستوی تفسیر قرطبی معاند کافران زدی نا دی انما کان قول المومنین منگوی رسولت پاخر کے مقابلے رازی تو منافقان ذکر دے اور دو اس مقابلہ کے راج دو مومنان ذکر اور انما کان قول المومنین یقیناً وینا دا مومنانو اذا دعو الى اللہ و رسولی کلچ دیرہ برلشی اللہ و داغ رسولتا لیحکم بینہم غرض دا دعوت سری چی فیصلو کی دا دی پا منس کی کلے چرا بلی چرا شا فیصل دا لکوما ان یقولو دا دنیا حالت سری و دا آخرتو دنیا کے دا سی ان یقولو دیوائی سمعنا واتانا منگا خبر واردلا واتانا و دا درنا و منلا حافظ ابن کثیر دا قطع دا قول دلتا نقل کیم چھے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمائے لو لا اسلام الا بطاعت اللہ اسلام بغیر دا طاعت ننشتا ولا خیر الا فی جماعتنا اور طول خیر پا جماعت کے دے النصیحت للہ ولرسولہ وللخلیفتی وللمومنین عاما خیر خواہی بدا اللہ و دا رسول لٹے تا خلیفوں اور عام مومنانوں تا خلیفہ خبر ہو منے دا حاکم خبر ہو منے منظم بہو سے اور آخرت حالتو وولائکا هم المفلحون اور دا کسانم دی پورا کامیاب دی خیدہ کلیا تعلیلیہ کامیاب بولی دی هم الفائزون هم المفلحون وجہ سرا ومن یطع اللہ ورسولہو اغسو کچھ دے منی دا اللہ فرائز پدے کبینا ورسولہو دا رسولہو دا نبی سنت را غسترے ویخش اللہ یریگ دا اللہ نوز پی الحالو ویتقی او یرکی دا اللہ نا پا مستقبل کے پا پاتی عمر کے ہر یو جدا جدا لگے یطع اللہ فرائض الہی سر ترسی ورسولہ سنت نبوی باندے عمل کی ویخش اللہ فی الحال یریگی ویتقی آئندر پار یریگی ذکر خو تفسیر قرطبی کے دے دے دالی کلی دی چھ مسجد نبوی کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو ذلو لارو یو سڑے راغ در روم دہقانو او غوط ادرے داو انا اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولي ایمان نے یہ ایت اور اد کنا دا سے ایت چاڑے جامع دے دا ایت کریمہ و ذکر کو میں یت الا پدی کے دغ جامعیت تے فاولائک هم الفائزون دغ منن کی ام دی پورا کامیاب دی تھی لب غٹ غٹ نعمتوں اور کی زجرو اس منافقان واقسموا بالله جاد ایمانہم قسم نقری پا اللہ فلسخ قسم نخفل لئن امرتهم ليخرجن كت ديت حكمه كي ليخرجن خامخاوزي بدي كتمون تداوي چ خذ پريدا کور پريدا مال پريدا نمون گدي ټول خبر ته تیار يو جهاد لړشا مونږ حاضر يو دا خبر به کوله تفسير قرطبي ورتوي چې ګور قسم پکې عمر چې قسم دې مونږ تیار يو قسم دې چې دا سرم من نه دي جهاد کې چې کم دینو قربانو پر تو وای لا تقسموا قسمنا مخره طاعتكم معروفه اطاعتكم طاعت معروفه استاسو منل اغمنل معلوم شوی دی پتہ لگے دل طاعتكم طاعت معروفه تاسو چې په کومه طریقې سره منل کوی هغه خلکو ته معلوم شوی دی دا اسی وای چې سر من نه دی سر سکے کدن ټوپه کول ټوپه هم نه را کوی ان الله علته یقینا الله خبیر خبر دے بما تعملون پائے چتا سے کوئے زبانی جمع خرچ بانے اللہ پوئے گی تیتا صرف زبانی جمع خرچ ویسے میدان خیستا کوئے زبانی جمع خرچ پریدا حقیقتاً دا اللہ و دا رسول منا قول ورطوایا اطیع اللہ و اطیع الرسول منے دا اللہ و دا رسول اشاراتو کہ اللہ معلوسی دا ابو عثمان قول نقل کی من امر السنت علی نفسی قولا و فعلا چاچ سنت امیر جوڑ کو قولن او فعلن دا سنت تابدار دے نو دا سڑے چھ دے دے بڑا حکمت خبری رخلین او باسی ومن امر الہوا علا نفسی نتقبل بدعاتی چاچ خواہش امیر کو ندے بڑا بدعات خبری رخلین او باسی لکا اللہ ویر دی چھ واتیع اللہ واتیع الرسول ابیاوی وین تطیعوہ تاتدو وما علا الرسول الا البلاغ المبین او بیر عبداللہ الرازی قول نقل کر دے چ اصحاب دابی عثمان تاسے نور خلق عقیدہ ہوئی یو زلی وی ابو عثمان تو ہوئے علیکم بالاجتماع علی الدین فدین باندې قائم مو سه واعتصموا بحبل الله جميعا دا دین نول تسنس کېږي تاسو دا کافر مخالفت کوئ دا کافر او د خپل مشرانو جره چانه سبق ویلې دي دا غي خلاف مو کوي کنه او چې کله تاسو نیکی کوئ و دخول فی شیء من الطاعات الا باذنهم ومشورتهم د خپل مشر نه اجازه غواړه کنه چې هغه د اجازه نه در کړه او امیر ورته هم د ختم کړه دي ابیا زین بیا بدن خامقات اپوس کی جدار ولی کړی دی او مشوره دا غسر رکوا الله مالو سری دی را خبر نقل کړی دا فین تولو کتا سو ډډاو کړه نه در رسولیس نقصان نشتا فینما علیه فتعلیا زکه چې در رسول په ذمہ داري باندې دی ما حملا اغا کارونا چې د تاواله کړی شوی دی وعلیکم او استاد په ذمہ داري دی ما آغا کارونا خملتم چه تاسو تسپارلی شوی دی ستاسو کار اطاعت تی او داغا کار تبلیغ دی پیغمبر خفل کارو کو تاسو خفل کار سر طور سوی کنا و این تو تیعو تا تا دو کتاسو لده منه نیدایت با بیاو مومی و ما علی الرسول فریز نبویا او نشتا با پیغمبر الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحاتو کله چې الله رب العزت چاله حکومت ورکی د دې حکومت څنګه کی د دو د خلافت با علام منهاج النبوت وی خلافت علام منهاج النبوت د خلفای راشدین منقبته په دې آیت کې ذکر کیږي وعد الله الذين امنوا الله وعد کړی دا الذين غچا سره امنوا منکم چې ایمان راوړل دې پتا سو کې بیمان نه یادو ما چې قوت اعتقادیه برابر دی اغي یادو و عمل الصالحات او عمل کوینه کو بیرتیان نه یادو ما چې عمل غلط دی لا استخلفنهم فی الارض خامخ لا استخلفنهم فی الارض مون با دی خلافت ورکو پزماکه کې لا استخلفنهم فی الارض خامخ خلافت به ورکوی دیتا فی الارض پزماکه کې کما استخلف الذين لك خلافت ورکړو غچالا من قبل هم چې دینا مخکې تیر شوی دي وګوره کنه هغه طالوت او جالوت واقعا د شمویر علی السلام په زمانہ کې هغه وخت کې خلافت ورکړې ده کنه جالوت مرشوي ده طالوت یې حاکم کړي او بادشاہ کړي ده بیا رس داوود او سليمان علی السلام پلا روزوي تا وګورم داسې بنی اسرائیلو کې دا خلافتونه را روانو دکه شانت خلافتونه بول ورکوما کما استخلف الذين من قبلهم حافظ ابن کثیر دے هغه دې دې کې لیکي چې دا وعده وسره پوره کړی دی چې خلافت یې ور کړی دی انه صلی الله علیه وسلم لم يموت حتى فتح الله عليه مکه و خیبر و بحرین پیغمبر چې کله وفات کېدو نو مکه پتا شی وو خیبر پتا شی وو بحرین پتا شی وو طول جزیرۃ العرب پتا چې وو یمن طول اسلام تر اغلیو او دا کوم مجوسیانو چې اسلام نو راوړی نه جزیه قبول شي ای قبول کړي وا او دا هرقل بادشاہ سره د روما بادشاہ چې وو هغه سره صلح شي وو د مصر بادشاہ سره صلح شي وو د اسکندریه بادشاہ سره صلح شي وو مقوقس یادی د عمان بادشاہان هغه سره صلح شي وو دا افشه بادشاہ نجاشی اغا ایمان را وڑے ہو دا غلا نبی علیہ السلام جواندے ہو بیا چی دا ابو بکر صدیق زمانہ را للا دا اغا پا دمانہ کے اومو دا اسلام پتنگان و فوجیان خوارشو دی ایران پوری رو رسیدل خالد ابن ولید رضی اللہ ترنو پا مشارے کے دا دی ایران بازی سے پتھا کڑی دا دیرے پا کمڑ کڑی دی یو لکھ کر دا ابو عبیدہ پا مشارے کے شام تتلے دی یو مصر تتلے دی عمرو بن العاص پا مشارے کے دا دا دمش شو بسرا شو حوران شو دا علاقه طول فتح کردی دی بیا دا عمر رضی اللہ عنو زمانه را غلی دا طول شام قبضه که طول مصر قبضه که طول فارس قبضه که کسرا پا که ختم شوی دی بیا لکلی دی چه دا عثمان رضی اللہ ترنو دا زمانه چه وا دیده که لکی حافظ ابن کثیر و حضرت امیر المومنین عثمانو او دا حضرت امیر المومنین عثمان عثمان تنو مر لے غائب دے او دا حضرت تک استعمال کرے دے حافظ ابن کثیرو او ابن کثیر ډیر خپل تفسیر دی فسرهن ناغی آیت کی آل تک جا کم دے احسان الکلام کی ریجے در خکل تفسیر دے ابن کسیرو خکل تفسیر کی دلتا دا دی شی حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان دا غفت زمانہ کے بیاد دادا ملکونا غفت حشوی دی بحر محیط دے غاڑو پورے اسلام خور شوی دے چین باڑو پورے را رسید لے دے او علی سے خواقی منی کنا دا غیر تذکرے تاجت نشتا خواستم شیگان منی مون شیگانو خبر رکوں شیخی دا درے نمانی دا کارون شو دا دی پا خلافتونو کے کم استخلف اللذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم اللذی ارتدا لهم او خام خاک لکیو با دی لپار آغا دینا ارتدا لهم چی دیلے غور کردے دی دیلے جکم دین غور کردے دی ورزیتو لکم الاسلام دینا ناغ دین با دیلے غور کی مخیم داس شو سکسانو لکا عاد عباسی پائے کدر دا دین کارون شو تو قرآن تفسیرونا احادیث را جمع شوی دی تو فقه خدمت شوی دی پا خلافت عباسیه که روز تو بیام دا کاروائی شروع شوی دی دار تمکین دین دا پار دی یا تشریح دین دی یا تمکین دین دی یا تکمیل دین دی ولی یمکنن لهم دین هم اللہ در تدال هم او خام خام مضبوط بکی دیلا دین هم اللہ در تدال هم اگر دین ها چی دیلی خواه کرده دی دین اسلام یادی ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا او بدل کی دیل ور کی پس د دید یری نا امانو کچته یو جنه د کالو نه ډکا د خیره نه روانی او هغه حج لذی او پرې جنگلو د شپې مدل کی او کی یوازی سوق بوته بدونو ګوري برو نو ګوري په غلط نظرونو ګوري د دینه وکالی و نخلی دون امن بئی پرغه اسلامی حکومت کی ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا دل تو سو یو خبر ادا دا اقتدار چ کلو ورکی کنا نو د دې وعده کړی د استخلاف دا امر تکوینی دی سم مطلب الله رب العزت دا په تقدیر کې داسې لیکلو په امور تکوینیو کې چې د خلفای راشدین له بزو خلافت ورکوما دیتا امر تشریعی نوی امر تشریعی مراد نده سو مطلب شو دا سی اسباب با پیدا کما چه داغی اسباب دا وجه نبا دا کسان اقتدار ترو رسو ما دا خلفای راشدینو او دیبا اکشانتی حکومت کی چه سنگ دا ما مرزی دا مطلب نده چه یو خاص اکم با دا خاص خلقو پا نوم بانده راشی چه دا فلانی نبا خلیفه جوڑیگی کله کله زمون مطالبه کی پتا زمون ته قران او حدیث کری امام بو نه پنو مخه چې د تابعداری پکار دا ودا غل ارستو خبره دا و ته ما ته قران او حدیث کې دا وخیا چې ابو بکر صدیق به بچای دا وخیا اشارات پرې دا چې اشارات دی ابو بکر و سره او هغه منتمک کو دا پرې دا اشارات خو نور مشته خدا ته وخیا چې عمر رضی الله تعالی عنہ بدویم خلیفہ ای اغیل داس نس قطعی نشته نو امامان غل ارستو خبرې دي ای بیا خپل امام د پاره جره تاسو جوړ کړی دی دلته کولی شي دا یو امام چې په مخه کړی دی او د تقلید کې نو گویا دیتا امر تکوینی وی لیکيږي دا امر تشریعی نه دغه قران او حدیث کې وایي چې ګر ترتیب دار زستانه پس د ابوبکر نمبر دینه پس د عمر نمبر بیا د عثمان نمبر بیا د علی نمبر بیا د معاویه نمبر دا د بنو عباس او دا د نور بنو امیہ دا ترتیبونه نه دي ته امور تکوینی وی لیکيږي نو حالات بدا سے پیدا کی چتا سلبا حکومت در کی او پائے کہ دا خبر ودیم دا خبر و مو یاد ساتو چ دا حکومت ور کی کنا دا دنیوی نعمت تے دا نعمت تے دا دنیا دے خدا اخروی نعمت نہ رے دا دینی نعمت نہ رے دینی نعمت بہ علاقی جوڑی گی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او لا یبدلنهم من بعد خوف ممنا دا کارونه په کوم حکومت کې کنا ناغه به اسلامی حکومت دا نه چې ګره سرطور سر والا و اوز پٹی والا راگ اسلامی حکومت سے ہو نچے دے اسلامی احکامات و تنفیذو کی الاغی بدا د دې را سمارات چی هغه کومومی اسلامی نظام کې څنګه فیدی دی هغه به دشمن به یریږي ته دین دا مطلب نه چې ولې بدلن نو من بار خوف ممنا چې د کفار د طرف نه بار د ضرر رسول سو احتمال نی نه غی غبا دا خو عقلنم نه کیږي شرعنم دا خبره صحیح نه ده اغی غو کوششونه بکی خو ته به اخیاره نظر بساته چې دی وخت کې کافر اگر اغونډیږي زما خلاف لګیاره نو گویا قومی سطح باندې به مسلمان ته نقصان نہ رسی کٹول امت مسلمہ یو نن امت مسلمہ نہ دی یو کنا اگر کافر یو دی را مسلمانان بادشاہوں دے کافرانو سر دی نہ پدی وجہ سرکار اگر چ کم دے نو وران شوی دے دا کارونه چ اوشو د دین پد اسلامی حکومت تے کم کم یو دا دین اسلام راج بئی بل لا چ امن براغری او یعبدوننی کیو زما عبادت بکی وصیت او گورا فتوحات شیعه کتاب ما ترشتا دا وسنی شیعگانو دا وس چکم دی دا مشران چی دی اغیوی چه ابو بکر کو شرک کرده دی اخو مشرک دی اللہ اوم اینی ظلم تنفسی ظلمن کسی را تا دوائی اغتا خوله و پا دی بجی چه اخو مشرکو ادا سی دا صحابو بارکیوی چه پیغمبر دقشان دی پری خود ایخو پا خلافتون جنگی دلو دی وسم لیکلی دی اتر آئی شیعه دا وجنا دا ویچ دی و مال اسلام راولی میلے سی امال کری شیعه تعالی اسلام نشی دا اوستلے اسلام آکشتا دینا نو تاکہ رابولی سو اولا یشرکون بیشیا بریلی تاو گورا بریلی بغیر دا شر نبل کار نشتا دا او صرف شرک سر کار دے نچے بریلی پکی شیعہ پکی اگر اسلامی نظام نشی ویلے کہ دے نی راوستی شی ہاں دعوی امو یو دے شیوی نور خلقم یو دے شیوی دی دنیا مفادات تی نظر چکنا ہاں کہ دار مطلبی چے امریکہ ختمون ہم سیدہ وچ اغیل ہم سے کوشش ہو کہ کنا خواری او کری کری او مولا را پا مخا کرے دے وقت امریکا ہوئے اور آگا غصر تک ہے ولی امکنن لہم دین اوم اللہ درتدا لہم او خامخا کلکوی و مضبوطی با دی لراغ دین ارتدا لہم چی غرق کرے دے دیر پارا ولی ابدلن لہم او خامخا پا بدل کے بور کی دیلا من بار خوف ام دے دیر یرن رستو امنا امنو یا عبدوننی زما عبادت بکی لا شرکو نبی شیعہ ما تر با ایسو کو شریک نہ جوڑی اللہ ما آلوسی دے صفا لکل دی شدار شیگانو پا اغی عقیدو بانے رد دے اور خلفائی سلاساو پا دے کڑیر لوے منقبت تے اوی دالی سے خبر دکا نکم چاہ خطول منی ومن کفرا بعد ذالکا چاچی کفرکو پس ددینا ددے برکاتونا اغا محروم شو اطاعت خبر اور دلے بیام نمنی فولائکا ام الفاسقون دا کسان هم الفاسقون هم دیدی کامل فاسقان واقیم الصلاة وآت الزکا فبندی کوئی رمانزو ورکوئی زکاة فاتی اور رسول اور منید رسول لعلکم ترحمون دا دیر پارج بتا ترحم اکریشی لا تحسبن اللذین کفروا معجزین فی الارض تخفیف اخروی تو گمان مکوا پاگا چاچ کفر اکڑے دے معجزین فی الارض شدی بچکیزن کی دید اللہ را عذاب نا پریز مکا کی وما واهم النارو زیر دی اور دے ولبیس المسیر اور دیر ناکارا زیر ورطلو دے جاننم دوے میں اسے رسولت ہو پا دے کے بیان دا آداب ہو دے اور اگر امور بذکر کی چی اگر دا زنا دا بندش دا پارا ذریعے جوڑی گی یا ایو اللذین آمنو دویم ذلبان دے اجازت ہو کم اے مومنانو لیستازن کم اللذین آملکت ایمانو کم خامخاری اجازت غواری استاسو ناکسانو چی مالکان یری خلاسو نستاسو خاص استیزانو دا چې کوم خادمان دي دې خبره ده دی به اجازه غواړي زين والذین لم یبلغوا الحلم منکم آکسان چې لانه دې رسیدلې بلوغ تا منکم پتا سو کې ثلاثه مرات او پدرې وختونو کې ثلاثه مرات مرات په معنا د اوقات او پدرې وختونو کې بعد البلوغ به معصوم اجازه غواړي مخکې معصوم اوس خو معصوم نه ری کنه پنځل لسکار نه پسو پنزل لسکالا بانے فتورا کہ احتلام ہوشو خواہ اتفاقی خبر دا اور آگے نا پس اس نن سبا تقریبا پنزل لسکالا دی امام سے نم دایا اور روایت تے فتوہ پا دے بانے دا نور خبری پا کہ دے رشتا خو لندہ خبر دارا معشوم با بیا اجازت غواڑی دے بدا نوی چیز مخی معشوم ہو سم معشوم ہے ما اس سوال دارا دی چی تا معشوم تا داو کم کے تے غوث لا بالک شو و دے خو پا دے مسلو نا پوئی گی دا اصل کے مور او پلار تا حکم دے چھے در نابالغ و تربیتو کا نابالغ تا پا اغا وقت چلا بالغ شوے ندے نو لگ طریقہ و خیدہ ما شن دا مازغو دار کیمری غون ته دی مور او پلار د دین نه دی خبر خو جدی سکی نغی پرغه کیمره کې د مازغو کې هغه محفوظ ساتي جدی تا هغه یاد وی خیال کو غلط حرکت د ماشوم په مخ کې ومنه کې دا څه وی کنه چې کته بل ماشوم ته کارې کې د خپل ماشوم مخ کې دم ته خنکه کدا ته ډیر وته کارې کې دا هغه ډړو هم داسې اوره پیږي ډړو به مارې دې سره راځي پدې کې به ماشوم سره ډېر زیات مینه نه کوي دونه مینه دونه نازولې چې په دسترخوان ورخیږي آستا جوړې قسم لې اتان وړې تیرول تن پری دي هغه میلما ستار اغله دي او پاغه باندې سوريږي دا چل باندې کې هغه ته ادب خې دب بول کله کله ورکه او دا چې کله پلار په بچی گزار کی نو مور لوي نه دي پکارو چه غی اخلاف کی چمک او بس ایک معشوم لے ذرے ذرے کو بس پری اے دا او بلا دا چه کلا پلار والا گزار ور کنی بیاری او شبا پری دی دانا چه ویو خرارا چه ملاحی دلوالا ما چه سو شیو ناغا طولار سر خراب کرد اگا وقت واتی وگا انتا دو وقت مکوا چه اگا پوشی جدا کار ما غلط کرده دی خ کارو کی انام ورکوا خراب کارو کی دب ورکوا هر وقت دب هم خنه دی هر وقت گول گول زار زار اگا هم خنه دی چیزی که دا عادتونه خب پیدا شی یا روی ما پیشو برا شی او بلا و بو برا شی کوئی تر غرزو ما دا بناوی انا باوت داوی نفسیات و علماء لیکی چو در که پلار برازی آتا باوی ما باوی چو یا پلار نبا یاریگم نمور نبیا نیاریگم پاغذی والا چه کم دین درز ورکو مور تا محاک آسل لی چه بچی لی دب ورکی پلار دی والا عمر کی دا سره بچی ته دا وی چې بیزای اگر زما چې کله توس لوي شي وي اسی پورونه ته زما په خاطر وړو کې وي هغه دا پرتګم نه غوست کنه یاره پرتګ شو ورو کوز بلوغ ته رسیدې نو زبر از زیر از نه درنه به هم نه جوړه من قبل صلات الفجر مخیر سبا روان زنا وحینا تدعونا ثيابكم من الزهيره او په کوم وخت کې چې تاسو کې دې سیوای جامې من الزهيره د غرمې په وخت کې او من بعد صلات العشاء او پس د مانځو د مات خطرناک دا خطرناک دی وختونه دی دی وختونه کې بس او پرې دی نه ته سار موږ لاندې شوی او ټک سلام علیکم ټک اند غرمه دا او رالمه او د مات خطر مون شوی دی خضر روانه د بل کر غم خالهلا دی درې وختونه کې به احتیاط کی صلات او اورات لکما دا درې اوقات د پردې د استاسو لپاره صلات العشاء وي صلات العتمه ته ویل شو کنه سید مسلم کې دار عظیم چه صلاة العشاء وایا بعد روایات کرا دی چه عتمه وایا اخیری خبر دارا دی دیکھ مبصرین تفسیر قرطبی هم ذکر کرده دا او شانور هم ذکر کرده دا فیض الباری که چه ویل شیخ دون بناوه چه دا عشاء دا نم رک شی زیاد عشاء استعمال وا لیسا علیکم ولا علیهم جناحون نشتا پتا تو بانده ولا علیهم نپا دی بانده جناحون او جسگونا بعد او نا پس دا دید رو اوقاتونا دا خادمان یادی دا کم ماشومان چې دی چې راځي دی یادی دی که بیا رستو راځي په دې درې اوقات کې ماشوم به غرمه کې هم ناراضي ماشوم به دغه اوقات کې هم ناراضي بیا کرا دي نه خیر دی طوافون علیکم او مبصرین لیکي دا درې اوقات په عموم باندې نه دي چې کله ستا شکل چې دا تلل دا د تلو وخت نه مناسب وخت نه لري نو ماشوم هم پرې د خپل مزه طوافون علیکم دیر تلونکی رات تلونکی دی پتاسو بعدو کم علا بعدو بعد استاسو نا پیدار بعدو ندی گویا دا حکم شرعی دا پارا تعلیل صحیح دی کنا دی دی که حکم شرعی دا تعلیل ذکر کو ضرورت تے توافونا علیکم بعدو کم علا بعد کذالکا یبین اللہ لکم الایاتو دکشان اللہ بیانی تاسو تا احکاماتو الایات نا مراد احکام واللہ علیمون اللہ پود استاسو حکم مصالح پیجنی حکیم و حکمت لری رعایتی مصالح کڑے دے و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم اكل چور سی رکان پتا سو کی بلوغ تا فلیستاذنو نوسته ام دی خامخا اجازت غواڑی کما استاذن الذين من قبلهم لکه اجازت اوختلا کسانو چې دینه مخ کی بالغان شوی دی مخ چې کوم کسان بالغان شو دی اوس اجازت غواڑی د دې هم اجازت غواڑی تا نه کذالک هم د کشان یبین الله لكم آیاته الله بیان تاسو ته خپل حکمنا والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا دے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً قواعد وی لکھی گی ریٹائرڈ تھا چکم پکور بان تنخواہ دی پنے وے عربے کے بڑے گان یادی دا ریٹائر شوی دی خودی جان ریٹائر کی گردی را گردی ملیٹری ریٹائر کی گی او غم خاده نه ختميږي والقواعد من النساء اللاتي او غدړي دړي بډېګاني بډېګاني خذيم اللاتي دا صفته کاشفه د القواعد اللاتي غ خذيم لا ارجونا نکاحنا شو مهد نه لري دي د نکاح هغه وخت له دي وعده دي فليس علينا جناحون دي د دوه حکمونه دي یو د عزیمت حکم دي یو د رخصت حکم دي د رخصت حکم ادارې ته ليس عليهن او د عزیمت حکم ادارې ته وایي استعففنا ليس عليهن جناحون اشتا پدی باندې سو ګنا ان يضعن ثيابهن چکی دي سیوای جامې خپلې سیوای جامې پړونه کنه استعمالي او بډه خزر ادا کې ګرځي ضرورت د پار راو تیرا خیر دی اجازت و دشتا صرف اجازت و لشتا خو پیو قید سر مقایدو غیرا متبرجاتم بزینا و دات حال کے چه نمائش کون کی بنی رخپل خواهستو سرخی پوڈر با پکینی ایسا نا چه دیشون ڈیس ری کڑی دیس ترگی توری کڑی دیک کریم پوڈر لگو لی دات بنی بغیر دو کریم پوڈر و دا خواهستنا دیر بوده اگا که پڑو نیو گردی ضروری جامع غبئی او زیر آزی انو لے چالے انو جنام در رخصت درجہ کے سرپا وائن یستعففنا خیر اللہ انو دا ان مصدریا او زان بچ سات اللہ دی خیر اللہ انو دا دیر غردی دا دیر پارا دا عظیمت شو زکا چه مفسرین لکی لکل ساقتا لاقتا کم شے چو غردی کی کنا نو دا غیر پارا بسو کچتون کی کنا فرض که یو کجورو غردی رتا خو بینا روچتے خواخوا ماشوم لا روان دے ناغا بیوچت کی نکو بودے را کنا نرزوان خواد رتا کار نیتے خو بوداو پی پیخشی نو دا دیو جن بودے را پارا ام دا پکار دی چی دا دیر ام جامع ایخ پل برابر او دا تقوی جامع دی ایز المر علم یلبس سیابا منت تقا تقلب عریانا و انکان کاسیا دا تقوی جامع کدنی کنا او دیر جامع دے اغسطی نبیان بر بندے وخير لباس المرء طاعت ربه ولا خير في من كان لله عاصيا تفسير قرطبي دي اشعار نقل کړی دي ور جامد سړیا غرا چې دې په کې درپ طاعت کی او چې څوک درپ نافرمانی کی او ډیر جامې یې کړی نه ګویا داړو جامې شته دینا جامه دا وګد جوړوا نبی علیہ السلام په خوب کې عمر رضی الله تعالی عنہ چې دیدلو په دې خپل کمیس راخ کی مدار د دین علامت وکنه دا سی چیڑی جامعی لنڈ تنگی جامعی مو جوڑا وا واللہ سمیعن علیم اللہ اریدن کے اپو ادے لیسا للاما حرجون چرتا رندو بدا ویلی نو چیر امون پکانا کے روڑے زکا نکرو چیمون وینو نن وڑے با مغستی او دا نور روخ خلق با یو بلتا اشاری کی چی پیجی سیف تر خیال لے نوڑے او چی تکڑا خوالی سم دا پیشو سر دے او دا سه گوٹ سڑه چه او ناغا با حرج محسوسو چه یاره دی سره کینم کنه نه دی بداوی چه رسلو رتنه دی خو تارا ٹین کرده دی نه دی که پکه نوی نخباوی او خواه مریض دی ناغا نوڑه دی او جو اتروشی کی پرنجی کی او نوڑه دی او زیرگی کی یاره پا دو دیر پو نکرو بنی آدم ها او خواه چتا څنګه چل به دي فلې خو خره کده کورونه کې ډوړې خوري نو خوري دي که ځان لا خوري که په پېنډه باندې خوري سمه او راضي نو په پېنډه باندې کېنه اته ځان له جدا جدا خوري نو خوري دي کنه دا به ته نه ویل کده هندو جدا خوري او اشتا ته قران ذکر کړی دي کچه ته په پېنډه باندې لا خون کې خورده او مابه کې بیا را خوري اته نه خوري نو ځان له نو لیسال الاما حرجون نشتا پړون باندې اس ګنا ولا على الارج حرجون انا پګړ باندې سګونا ولا على المريض حرجون انا پنا جوړا ستنګستیا ولا على انفسكم انا پتا سوانه پخپلوما ان تاكلوا من بيوتكم چې خوراک کوي من بيوتكم د خپلو کورونو نا ستاسو کور ستاسو د اولاد کور کده لور کور دین اوم خوراک پکې کول شي کده زوی کور دین اوم خوراک پکې کول شي دا پکې خپل داخل دي زکه مفسرین وی ولم يتعرض لبيوت اولادهم د بچو ذکر پکې نه کی زکه دار دی خپل کور دی زکه حدیث کې راځي ان اطيب ما ياكل البرء من كسبه وان ولده من كسبه نو زوی کرم خړې شي الور کرم نه دی سوی وی زوی کر کر کټ دلان سملې نه مخون کی الور کرا کا پالنگ بان املاس تے نم بنی آدم بدخکاری نہ دوار استا کورو ندی تزوی کور دے خپل کور دے خوراک کولی شے اک الور کرا دے او خوراک کے نم انتا کلو من بیوت کم کے دارا جی او بیوت آب آئے کم آیا رف پلارانو کورونو کے ال تا خوراک کی پلار کرا تلے دا شو قدر بھئی تلے بھئی آب اختری دیتا جد نیش دا خوار کلے چے لڑا اختر شو قدر پری دا وجہ پلار کرا لڑا نبس دا و خوراک کی ال تکے او بیوت ام آتے کم آیا رف پلو میند کورونو تام پدے کسا حرج نشتا کسو کردن نکی جو خوراک کی او بیوت اخوان کم یا رخبلو رونو رکورنا او بیوت اخوات کم یا رستاسو دخویندو رکورنونا او بیوت امام کم یا خبلو ترونو کرا او بیوت امات کم یا خبلو ترولانو کرا ترول کر اتلیشے خوراکم کولیشے اترول تر خبرم کولیشے او در ترول لور تبا گوری نا انا بہت تر خبری کر او بیوت اخوال کم او یا کورونو د ماما گانو خپلو کی ماما کرتلی د خوراک کولی شي ماما سره خبرې هم کولی شي او د ماما لور سره د ماما زوی سره ستایس کار نشتا دې تیسه جت نشته چې ما و ماما چوي او پس رډولې کی او بیوت خالات کوما یا کورونا رما سیگانو استاسو او ما ملکتم مفاتحو یا اغه کورونا چې تاسو مالکان یې داغیر چابیانو داغیر کنجیانو او صدیق او صدیق کوما یا کورونا را دوستان و استاسو او صدیق کم دوست دیده که مفسرین دا ذکر کرده ده چه نبی علیہ السلام برا ابو طلحه باخته تو بیرحا داغی دیر خوگی و بوئی بغیر دی اجازت نبی اغاو بی استعمالو لی نچه تا تا پتی زما دوست دی اغا پا دی خوشحال دی اغاو اجازت اسے ہونده که زبانی اجازت راک کی او کرانی کشی یاو دی نال تو خوراک ہو اگر کولشی اللہ مالوسی ہوئی دوست کو دوستی ددو کو ڈیر جاتا مرتبہ رکھنا او دل تو قرآن صدیقی کم ذکر ہوئی دا سے نوی چا اصدقائی کم چھ دوستان کو ریڈیر کم دی تو دوست اگر چاہتا ہوئی چھ تاتا رہ سلاموں کو دوست ہوتا نہیں ار ہاتھ ملانے والا چھا چلے تر سلاموں کو تو دوست مو آیا سعد صدیقی و کافل کیمیا ایمان لو یوجدان فدا نفس کتما اللہ مالوسی شعر نقل کی یو سواد صدیق دوست ایو کیمیا دا دوار گرے چتن مند لکی گی ایو چاویری دی چو وفار نخد وفار زمانی کتاب کے نشتا دے دا سے چار آخ کلے پر جکر خپاوا کلا وفا چاکی نشتا کیمیا چرت نشتا دوست چرت نشتا حشام بن عبد الملک ہوئی باچائے تو رسید لما خدا سے دوست دزڑ دوست میں یور بینڈو دوست غرض دوست تا پیسو دوست دا سے خو بئی خو لیکن دزڑ دوست ماں پیدا نہ کو نانی بئی زبانی بئی خو جانی دوست نہیں تدیو جن عبداللہ ابن عباس ہوئی چھے دا دوست اچھتا مرتبہ دا مور دا پلار نہ را مرتبہ نہ خو لیکن مرتبہ خو دا مور دا پلار دا خو تعلق و سر ڈیر زیاد پا دی چھے جہنمیان کل پا تکلیف کی اختشی نبیبی دادا بنے آجی وما لنا من شافعين ولا صديق حميم توس بیا دی او دا سے افلاطون نتا پوسیو استا رور خو رور خوخ دے کا دوست تو یہ دوست میں رور میں الگ خوخ دے کہ دا رور راتا دوست جوڑ شی تے وجہ نہ سلف صالحین بعد دوستان پہ کورونو کے اگی بنو ا خوراک بے کو حسن سے بلاڑو او دا دوستان یو زے وغیتا او شکور راواغستو اور ڈوڑو تکے ناستو اور خوراکو نے کولو نا دا حسن سے دوستانو اور حسن سے چکل راگے نا خوشحالو پا دے باندے لکا تا پتا ہوا چی دا دما یاران دوستان دے ام پا دے پیدو پیدل خواللہ مالو سوی چی یو خبر جاتا کوما ایدن ناسو ناسو نوز زمانو زمانو دا وقت تیر دے و ام ملیوم وس نن رزو ار انسان زڑکی دشمنی گوٹا کرے دا کارکی برات دوستانا نا دا نن دوست دا سبا دشمن دستار پارا لکہ حالات بدلی گی را بدلی گی او بے شیر نکل کر دے ومن نکد الدنیا آر الحر این یرا عدو اللہ ما من صداقتی بدو دنیا کے بس دائے اوڈیر لوے غم دے چستا بڑی اوتن سر دوستانہ سر نگواری اگر بری بڑی شی وے بچے خانہ دے خو جلسی رے بہمرا گواری اکل اکل بیرے چامک کے تعریف ہم کے ذکر چی تم مجبور شوی وز دیتا چی دا آگا دوستانہ و پالے کنی دے زنن داوے چی دا خلق د دوستی نه دي ځان له جدا جدا لګیاي چې دا خلق خ نه دي. نو گویا مسله دا شو چې د قرینه موجوده د چار ډیر ازادي یو بل سره او سړی یم نه یو بیٹک کې او داغه خاص ډیفرنت وته وی غي اسه خوراک مراکی او غپوی چهره باندې خوشاله دین خیر دی. لیسا علیکم جناح نشتا پتا سو باندې گناہان تا کلو جمعیان کو خوراک کوئی تاسو پا پینڈا باندې اوشتاتا یا زان زان لا فیدا دخلتم بیوتن بالحکم خلج تاسو وردن نکی گئے کورونو تا سنت فیدو تو گور سلام کوا فسلیمو علان پسکم نسلام چوئے پخپلو خلقو پخپلو ام جنسو یو بلبان سلام چوئے دری فیدیری پا سلام کی تحییتا من عند اللہ دالے رادا اللہ را طرفنا مبارکتن اور دیر برکت والا شیدی برکتن والا دی طیبا اور دیر مدیدار دیر رخوشا لون کی کذالک ام دغشان ترغیب القرآن اخر کے آیات جا ذکر کی یبین اللہ لکم الایات تاستا آیات بیانی لکم تاکرون دیر پارا تراکل نکار واقل انما المومنون بیا مقابل شروع شوئی سے ختمی کا نا دا مومنین و دا منافقین و تقابل لے مومنان دادا کارونه کی او منافقان دادا کارونه کی انما المؤمنون الذين يقينا كامل مؤمنان الف لام عادی کامل مؤمنان غدی امنوا بالله ورسوله سیمان راوی پ اللہ او داغه پر رسول او پدې کی اول اغ احکاماتم دې په سورۃ نور کې رالل و اذا كانوا معه على امر جامع او کله چې دی وی د سرا على امر پداتیو کار جامع چې جمع کون کې دی لرا لم یذبو یعنی عنہ نزید دنا حتا استاذنوه تر دې چې اجازه غواړي دنا دتلو چې چې ته ضرورت یې په ضرورت زی او امر جامعی امر جامع څه مطلب جمعہ اختر دې jihad لتللی بل صدا سے اهم مسله دا هغه وی چې راجم شهیاران دوستان او دې پکې اخو دې خواکي ګنده چې بنه کی راضی به او که ضرورت یې نجازت بر امیر صاحب نغواڑ جز شورا تا نشمنات لے لم یذبو حتی استاذنو ان الذین یستاذنون کا یقیننا کسان چی دیستانا اجازت غواڑی اجازت بیا مختلف طریقی دی دا پا کمشتا چی مثلا خبر شورو دا تدا سے اگو تاو چتا کی دا پا کشتا لکا سکول کی کنا دا سکی دا سکی دا ہم اغمجمتا نا خرابے چی خاموشی او اجازت غواڑی او قسم لچی ذر رادم ان الذين يستاذنون كايقننا كسان دي اجازت غاڑستان اولئك الذين دا كسان دي يؤمنون بالله ورسوله چیمان لری پا الله او دا پر رسول فاذا استاذنوا لبادشان امام کچرتا دي استان اجازت غاڑی د خپل بادو ضروری کارونو دانه چ کار ورته وی هر وخت د کار چ کل میټنګ دے شورا د کار دی دانا خو بعد امر مهم وتر اغله دی اجازت غاڑی فاذ لمن شئت منهم اجازت ورکا آگا چاہتا چھ خوخش استاب من ام دینا استاب خوخ آگا چال اجازت ورکے کنا ورکے واستغفر لهم اللہ بخن غوالا دیل دا اللہ نا گر سرد اجازت نسڑے تلے دے خو بیم دیر خن دکڑی ندقی مستاجین لے اجازت نپسو استغفار غوالا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے او میرا بانا دے یوی دا حسن صحبت دا خل معاشر اصول کے یو اصل دا استیزان ذکر کر مشر نے اجازت غوالا دویم دا دید دویم درجہ لا تجعلو دعا الرسول بینکم کدعائی بعدکم بعدا مگر دویتاسو بلنا دا پیغمبر بینکم پخپل میانس کی کدعائی بعدکم بعدا پشانتی دا بلنی دا بعد استاسو بعد نور لرا یو خو مانا دار آسنا جا پیغمبر دا تخیرہو کی دا پیغمبر خیرہ دا نور خیرو گن تکی نا دا گرداری رزر لگی دویم مطلب دارے چه پیغمبر تاسو تاواز در کی چه راش کار میں دید سرن زر رازا دا غاواز ننے چه تاسو زید و امر و بکر ہوئی پیغمبر دا خبر اکڑا بس دا اومانا لا تجعلو دعا الرسول یا ایو اللذین آمن استجیبو للہ وللرسول دا دعاکم او درے مطلب دارے چه تا پیغمبر تاواز کے نداغی لگا داب جدا سے نا چه یا زید و یا امر ندتو یا محمد یا رسول اللہ تاسو چقی و تمو باسا احکام القرآن دا امام سیوطی دا دے پاوالا دے دے لکلی دے اللہ مالوسی چی یا محمد آواز کول دا بالکل بندی تر اخیر پورے پدے بانے پابندی دا او اللہ ملا لقاری لکلی دی دے اول اول کے مرقات کے چی دا یا محمد چی دے مخی لگی اجازت تو رستے دا بند کردی دا ملک صرف پیری شی یا چه دا بانده چان کمکلو غیر آغلو یا محمد اویل ده یو خیار سڑی لا دا آواز کول دا ٹکنری چه یا محمد ادی کتابونو کلی کلی دی یا محمد یا رسول اللہ پی طریق الاستغاثة تی جائزن اما دا سی چاٹو نو جوڑا وچه یا اللہ و یا محمد لا تجعلو دعا رسول بینکم کدعا بعضکم بعضا مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ داغن تپوس شوی دے صلی اللہ علیکا یا محمد چه پیغمبر نی جوان دیرے نشتا یا اس وفات تے سوکی ہوئی دا ٹک داو کنا ناغوی کدا پا عنوان دا رسول و دا نبی سر اولینی صلی اللہ علیکا یا نبی اللہ او یا رسول اللہ داو موہم ٹکے دے داو موہم ٹکے دے نو دا دین زان بچکا دا موایا او دا منجر دے مفسدے لا فساد لا نو دا دین با ممانعت کی امداد الفتاوہ کے دا مسئلہ پا کتاب العقائد والاحکام کی رکلے دا پرید نشرتی وہ دا جوابم غلط تے دا دا پا مکنو کتابونو کرے دے رستنو کتابونو کرے نشرتی وی رے بیان القرآن نرستو نکلے دے لیکن مسئلہ دا سڑی چاہے لیکن چا پتاوہ کی سری کری اغب آلے عقائد کے احکاموں کے داغ فتوہ چا کم دا اغدار جدا موائے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا محمد لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بعدا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوازا یقیناً پیجنی اللہ کا کسان چھ پٹ پٹ کشیگی پتاسو کے اور زان پناہ کوی یتسللون پٹ پٹ کشیگی چاہتے اجازت ملو شوی دے اغزی نے دیکھل گنتا کہ داغ پاگے آر کیوزی یا اسے پیغمبر بل طرف تگوری اور دیو تپوزو کہ علی علاکم منہ آدن اسم من سرپو دے روانشی لوازہ زان پناہ کوی پٹ پٹونے اللہ سرکی گورا دا وڑے وڑے جنکے پٹ پٹونے کی وی درزم پہ نبلو تو یو رازہ پہ دیو دا اللہ سر پٹ پٹونے کی منافقو یتسللون منکم لوازہ اللہ تا پتر جتا پٹو کشے دلے او پشاو تلے دلے فلیحذر اللذین آئیو خالفون آن امری فکار دی چی ارو کیا کسان چی خلاف کی دا غر حکم نا تیرا پیغمبر پا سنت نا روان پا بدت روان دے یو چی پا سنت روانی نا میرا بانیو کا پرے دا ترغیبون دا بلے خبر مور کا بس ٹک روان دے دے تر مرگ پورے پرے دا دے غلط کار کی نا کنا بدت خود نا دے کڑے رواج خود نا دے کڑے خود پیغمبر پا دی سے عمل کڑے دے نا بس پرے دا دل ترغیبون مور کا یو خالفون آن امری چی خلاف کی دا در حکم نا تا پیغمبر سنت ختمی ان تصیبهم فتنتون چوب رسید تاسا فتنا فتنه سرا تفسیر قرطبی کی زلزلے براشی ظالم بادشاہ و مسلط شی ظالمان بادشاہان پا دی وجہ رازی زلزلے پا دی وجہ رازی جی پیغمبر خلاف کی گی او یسیبهم دا او دا مانیت الخلوی دا پارا دے تا دے دوانا بنا خالی کی گی دوار جمع کی دی شی او یسیبهم عذاب نلیم یا بو رسیدی تا عذاب درنا قتلو او یا جیل وغیرہ ابن کثیر الا خبر شے دعوی ردا غی والجز سورت ختمی انا للہ ما فی السماوات والارض یقینا دا اللہ را پارا اگر صدی چے پاسمانون ازمگا کی دی من الموجودات بے اثرها خلقا و ملکا و تصرفا طول اللہ پیدا کری دی طول اللہ ملکیت تے تصرف پکیوم اللہ کی اللہ نور السماوات والارض زیم جز قد یعلم ما انتم علیه فتا کی سر پوئی گئی اللہ ما پاگے طول حالاتو انتم علیه چتا سو اس پاگے بانے مخالفت تے منافقت تے اخلاص تے للہیت تے سر پارکار کے کہ خلقو دا پتہ ہونے لگے دن اللہ دا پتہ را ویوما یرجعون الیہی فکمو رس شریبا واپس کری شری اللہ تا فینبیوم بما عملو دیب خبر کی بما عملو پاگے چدی سکری دی واللہ بکل شئ علیم اللہ پاری اسیز بانے پوہ دے